أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم. ده دعا مبارک آیاتون د قران کریم د سورۃ البقره 268 او 268 آیاتونه. د اول آیات چې دی و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتى فجیکنو غدریم قصه وکست شیر پیاج چې موږ د الله عز وجل صفات خو په آیات الکرسی کې بیان سو د الله تعالی وحدانیت بیان سو مگر د الله عز وجل د دغه صفاتو د ښه توضیح د پاره یو درې قصې راوړي چې په یوه کې به څه شي وسي هغه به د الله وجود ثابت شي، لکه هغه د نمرود بن کنعان سام بن نوح. دغه نمرود قصه نه وه چې د کنعان زوی و هغه د سام زوی و هغه د نوح علیه الصلات وسلام زوی. د هغه قصه د ابراهیم علیه الصلات وسلام سره چې تاسې واورېدله چې هغه د ورته لزما خدای ژوندي کولو وژل کی یا ول دا خو زم کوم. بیا دغه د لمر خبر ورته وکړ نو په دې خدای الله وجود ثابت کی. بیا ورسته دا بل قصه و د حضرت عزیر علیه السلام وسلام هغه بیا دغه حشر و نشر د اجساد ثابت کی چې پرا کلی باندې را لیدې بیت المقدس چې هغه ګرد نړیدلې پروت خلک مړه ودول دا بالا بیا څنګه را ژوندي کی. شاله عز وجل خپل په د باندې ولید د مړ کی را ژوندۍ کی هغه د خر و هغه ورته را ژوندۍ کی هغه عجایب ورته ورشور. په دې اوس درېمه قصه کې دغه اثبات د حشر د نشر د اجسادو کوي چې د الله تعالی چې حشر و نشر کوي ژوندي کول کوي دا د ګردو شیانو دا کوي. یوازې انسان نه دی لکه عزیر علیه السلام، نه یوازې هغه د خره مسله او چې هغه را ژوندي کوي په مرغانو کې بیا هم درته وشي دا بیا د ابراهیم علیه السلام وسلام سره اړه لري دا قصه. نو دلته ترجمه یې داسې ده و اذ هغه وخت در په یاد کا و اذ او هغه وخت په یاد کا قال چې وی ویل ابراهیم و ابراهیم علیه السلام وسلام ول رب از ما رب ارینی اری د امر سغاس و اغنی مفعول به دی اری را و بینی نی و مات کیف سرکم تحیی تجوند کی الموت عمل تحمل تڅنګ را ژوند کی تا خو را و بین وس په دې ځکه چې د خلکو په ځین کې چې څوک د مثال په تور دماغ غیر پراخ نه سوال پیدا کیږي چې نو ابراهیم علیه الصلاه والسلام لکه پر دغه خبره پر یقین نه درلودې چې خدای خپل په معنی وو نه بارای منه د دغه سوال د الله عز وجل د پاره خوش نه و چې ما د خلیل په باره کې به څوک داسې سوال کوي. نو سم دا مې په خپل سوال ځنی وکي جواب ور تر ښکاره کې دل چې راوي چې دا سوال پر هغه بنیاد باندې نه دی چې ما خلیل یقین نه لري که دایس په خبره پویږي دا سوال صراحتا ځنی وکي دسی الله ورتول قال الله ورتول او لم تؤمن ایا ته باور او ایمان نه لري پر دې خبره باندې چې برا خدای پاک د مړي څنګه را ژوند کی. قال ابراهیم علیه الصلاه والسلام بلا ولنا ولنا لرم یقین څنګه نه لرم ایمان څنګه نه لرم ایمان خو به خد شک او تل پردي نو څه کوي ولكن دون خبره ده ليطمئن چې آرام شي ساکن شي قلب یې زړه زما. نو څه معنا نو اوس ایمان نشته په کښې داسې استراح په کښې کې دی بره ایمان راځي. یا ایمان خو د وخته څه دی؟ د ډېر ایمان د وجې چې د ابراهیم علیه الصلات وسلام پر دغه باندې ایمان دی چې الله خو مړي را ژوندي کوي. مګر د مړي را ژوندي کېده پر څه رقم عقل خو یې مختلف مختلف کیفیات سنجولی شي چې دا به نو وار د وار غوښې سره جوړېږي بیا اډوکي په چیغې دا وار د وار اډوکي سره جوړېږي بیا غوښې پسې مښلي. روح د مخه ورکول کېږي د اډوکو په وخت کې ورکول کېږي که روح د غوښې په وخت کې ورکول کېږي دا اوس څه رقم کیسه ده؟ په دا کیفیت کې د انسان ذهن مشوش دی بې ارامه دی ځغلي کېدای شي په مضمون پوهېږي. لکه د مثال په طور دلته یو ناوله د مشینو پر ځای پرتې دي سړی پوهېږي چې یو مشین خو ځینې جوړېږي چې نو څه رقم دی ولاکه خبره یقین خدای باره وای سبا د خیر نو مستری راځي هغه باره د لیدر ته سمایي ماشین به کار شروع کی. نو د ده یقین دی چې مستری خو ولاکه بل شي کې بیا سر وروستل. مگر په کیفیت کې نو چې اول د واره کومه فرزر دي بیا کومه پسې مشلي بیا کومه پسې مشلي کېدای شي په خبره تسې اوس پوهېږي. دا کیفیت چې دی چې یو کوچنی ماشین یې هغه مسلکي کیفیت څه دی چې وار د وار دغه نټ ټینګېږي بیا هغه بیا هغه بې مسلکه ته چې ورکړي هغه هغه نټونه ټینګي چې باره وروسته نور دغه یې پاتې شي بېرته مجبور دی د سره بې خلاصي بیا به سره ورولي. دا کیفیت د شي دغه رقم دی لکه سایکل چې سایکل ساز سره وراچي وار د وار کوم ځای نوره چې بیا موږ کېدای شي وار د وار سټرینګ پر نصب یا وار د وار پایې ورواچو یا وار د وار بریکار وتړو بره پایانه ورځي مخ ونیول شي. خو دا ترکیب دی د یو شي. نو دی په دغه ځای کې دا ذهن تر له مشوش دی ګرځي او که نفس په دې خبره کې شک لري چې الله به مړي څنګه ژوندي کوي په هغه کې شک نه لري هغه ده ورته وویله ولبلا ولې نه هغه یقین لرم چې ته مړي را ژوندي کوي. مګر زما زړه په دا کیفیت کې ګرځي چې څنګه یې ژوندي کوي څه رقم طرز دی وار د وار هډوکي پر له ورځي که غوښې وار د وار روح هډوکو ته ورځي که روح د ګردو وروسته ورځي دغه طرز. ولكن دون خبر ده ليطمئن چې آرام شي ساکن شي د کیفیت ته تشویش څخه قلبي زړه زما زما زړه په دغه کې اوس اریان دي ځغلي چې دا به څنګه کیږي. قال نو الله عز وجل باره ورته وویل فخذ ولته ونسه أربعة څلور من الطير د مرغانو څخه نو څلور دانې مرغان در چنګه ګوري. دا د قران کریم نس دا پرز دی چې سړی به ایمان پر راوړي. دا نور خبرې چې د تفاسیر سور سره مشلی هغه د ایمان جز نه دي هغه چې بیا دی تاریخي معلومات دي هغه چې بیا دی د حدیثو د لارې معلومات دي هغه چې بیا دی سړی خو منی خې مګر وم کې و نه منل هغه خبره ځنی منکر سو کافر کیږي نه چې هغه خبره د متواتر حدیث نه د قران شی دغه دی څلور مرغان بلای وشول میچ شو زوش پر دغه ایمان دي سلام مرغانو. مگر نو څوک وو تفاسیر نه بار وای وای یو چرګو یو دانه تاوس وو یو کارګو بل کوتر څوک وای د کوتری پر ځای ته پوسی ذکر کړی دی چې خو کی چنیس هغه په مرغی سپ چې زغل په وا کی بار بیا نس شکار یې نو دغه سلور مرغان دا د تاریخ وو دا د روایت د لارې سم معلوم سی قران نه دی معلوم کړی چې نه معنی یاد کړی کېدای شي په خبره پېژ وای فدیمن سر خو څلور مرغان یې ونیول الال یې کړله بیا ورته را ژوندي کړه. اصلي مطلب خو دغه دی چې هغه احیا کیفیت دی وویني خدای دې وکړي چې کوچني مرغان یې نیولي ډکان یې نیولي بازان یې نیولي تاوسان یې نیولي په دې کې ستا څه کار د دې سره ګوره پایده هلته اړه نه لري په هغه شي کې چې پایده نه وي نو الله عز وجل هغه دغسې کړی دی چې دا څه کار دی چې دا نو کم کم مرغان وو څه رقم چرګو سور وو کتور دا پلتو خبرې دي. هغه اصلي مهم هدف دغه دی چې هغه د بېرته را ژوندي کولو کیفیت په کښې کې احساس هغه په کښې کې ونیول شي. نو په دغه د مرغانو نومان په دې قرآن کې دلته ذکر شوي دي نه چې فقط حساب یې در وښوي ول څلور مرغان وو. قال الله ورته وویل فخذ تونس أربعة سلور من الطوية ده مرغان وصخة شما والدانو روايات واي تاريخ واي تفاسير واي شباروي چرق تاوس كارغة كوتارة يا ده كوتاري پرزايتا فس ده سلور فسر هن فسر رامائل كهن دي دا سر ده أمر سغاس وفي عن ده غل ياغو هن يا مفعل به دي فسر رامائل كهن دي إليك وتاتا ده ده غر ما إليا دود ورا كما ترجمات یوه ترجمه دا در ما الیکا و ځانته میلان دغه ته ویل کېږي. لکه موږ به په کوچنیوالي د چوغو کې بچی پیدا کړي د مرغۍ بچی بیا به مو نامخته کړي نو به مو اولته لرې کښېناوه برس به مو دلته ورته داسې چا ورته وکړي دا به راوالو ته پروژه به مو کښېنسه نو موږ به په امخته کولو تعبیر کوو فسرهن راما الیکا الیکا و تاته د ځانه سره امخته کړه د څه دپاره چې ته ښه وپېژنې خپله کوتره خو نو برس وایي چې ما داسې ورته وګورې پېژنې خو دا مخته کړي ارګړۍ ورسره ناست دي خپل چرته چې په سلو چرګانو کې وویني خلک یې پېژني دا غه رقم د مثلا دابل کارګه دی یا تاوس دی دا دغه د پاره چې اموخته ک چې بیا به ته دسې نه وای چې نور لکچر ته راواستوله معنا دا خو نظما تاوس نه دی بل جوړ تاوس یې پر ځای راستولی برای دا دی ژوندی شي یا چې ښه در سره اموخته که چې ښه ار یې وپېژنې چې بیا در سره ژوندی کړم چې باره به دې شک نه وي چې دا به بلي یا چې عین هغه تا ته راژوندی شي دغه د پاره دا یوه ترجمه شوه بل ترجمه د فسرهن دا ده فسرهن دی جمعک الیک و تا ته در سره څه معنا یعنی دوی چې ته بیا الال کې سرونه در سره کښېږ د عدالت در سره جمعک بارانو بیا د نور غشې سره تقسیم کړي نو تفصیل دا رقم دی چې وای در واخستل برای دغه تاوس و دا چرګ و کارګو کوتر ار یوې الال کې سره ځنې پرې برای یو تفسیر داسې ګړ دی دغه ځای فقط خو الله دغه نه قدر بیان کړي چې ما در سره جمع یې که یا رامائل که نور تفصیل خو الله نه کوي ور نور نو تفاصیل د روایاتو د لارې څه باره ورکوي وایي برای دا سرونه څلور سره یوړه پر یوه غره یې کښې شوه مثلا پښې یې د ګردو پر لګډې کړې پر بل غره یې کښې شوه وزرونه یې د ګردو دا ځینې پرې کړه پر بل غره یې کښې شوه هغه نور بدن یې ولاړې د ګردو دا پر بل غره یې کښې شوه برای وروسته دی په مابینځ کې ورته ودرېدی برای ورنارې کړه چې چرګه راسه د چرګ پښې ورده ورده هغه ځای راپاوس شوي وي سر یې د بل غره سره راپاوس شوي وزرونه یې د بل غره سره راپاوس شوي بدن یې د بل غره سره دلته د ده مخته ده ورته کتله باره سره ومښتله باره ورته را میدان کړه د ده بغل ته ودرېدي بېرته د خلکو پر شام کوټ کوټ ورته وکړي بله پلان بیا کوترې ته نارې کړه چې کوترې دلته راسه د کوترې پښې خو یو ځای د نورو پښو سره ګډې وي هغه رالی هغه وزرونه یې د بله ځای راله سر یې د بل غره سره رالی هغه جسه او بدن یې د بل ځای څخه رالی داسې بیا یې مثلا کارګه ته نارې کړله بیا یې مثلا هغه تاوس ته نارې کړه داسې نور تفاصیل وایي چې یا ده چې هغه سرونه راواخسته سرونه یې د ځانه سره کښېښول دا غوښې یې دغه رقم کړې اشرف علي تانوي رحمه الله وایي برای لکه کیمیا چې کې در ماشین چې وباسې دغسې سره ګډې ګډې کړې چې غوښه یې لا سره ګډې شي بڼې یې ووینې یې پر له ګډې شي ګرد برای خمیرې ځینې جوړې کړې چې دغسې کشنې کې نان لکه د کیمیا څه چې سړی غفټې جوړ کړي د کوپتې څه برای څه پر یوه غره بل پر بل بل پر بل دغه سره تقسیمه کړې د غرو چې عداد هم دلته نه دی ذکر شوي علی کل جبل پر ارغره نو چې هلته د ابراهیم علیه السلام په شاوخوا کې که لس غرونه وه الله لس غرونه وریاد کړي دي چې د عین په تا پسې اړه لري پر دغو غرو یې سره تقسیم کړه ښه یې لرې لرې سره کښېږده دا غرونه یې په دې یاد کړه چې دوی بدنونه هم سره لرې شي سړی به نه وایي چې عین رباغه پر راومښته ولو وروسته باره ابراهیم علیه السلات وسلام دا سرونه د ځانه سره ایښو نو اول یې د چرګ سر وغورځوه باره یې چرګه جوړ شه راسه ا د چرګ غوښې د هغه ځای د اکیمیا څخه راجلا کېدلې راتلې دغسې ذرات سر را الوتي وې د ده مخته پر لپې ونجېدلې یا یې هغه کیفیت یا یې هغه کیفیت خو هر یو چې دی خو د ابراهیم علیه السلات وسلام سودا یې ور وکړه چې دا څنګه جوړېږي هغه چرګ جوړ سره میدان یې کړه د ده بغل ته ودرېدي بله پلای تاوس ته نارې کړه اثار یې د ده سره پروت په اثر پسې ګرده مشتله سره مشته باره روح ورله راورکول شو نو کیفیت یې دغه و چې دی به جوړ شو وار د واره به دا بدن جوړېدي کالبوت چې به جوړ شو دا روح په یوه ثانیه کې به پکښې کړلې او به غورځېدی نو د چل زده کړي چې انسانان هم دغه رقم الله عز وجل را ژوندي کوي د انسان دا بدن چې دی دا هم چې خاورې شي ګای ګای دا رقم شي هغه قبر باندې سیلاب راسي سیلاب چې راسي قبرونه ګرده یوسي هغه د ده د بدن خاورې نو چې سیلاب یوسي چیرې به سره زرې زرې یوه بیا د مثال په طور زر کیلومتره لیرې پرته یې بله بیا چیرې پرته یې بله بیا چیرې پرته یې دغه رقم الله ول زه په ورځ قیامت امر کوم دغه ذرات به دغه سر راپاوسي وي هغه د انسان بدن به ځینې جوړېږي وروسته به روح ورکول کېږي راغورځي به کیفیت یې اوس در معلوم شو که نو کیفیت هغه تر ځي کېدای شي په مضمون پوهېږي نو مفسرین رحمت الله علیهم وایي وایي انسان ته ناکې دا خبره بعیده ده دغه اوس بدن ته وګوره دا د څنګه ذراتو څه جوړ دي دا اوس بدن ته چې وګوره ستا بدن د څه شي څخه جوړ دي مثلا غنم دي خوړلی دي نو دغه غنم خو د مځکې اجزا دي په کښې کې او دا غنم د کوم ځای څه و دا تا په کور کې کرلی و د دغه غنم د رک مشته ولاکه معلوم دی چې دا اوس د امریکا څه دا غنم راغلی دي دا د ایران راغلی دي دا د اوس د ترکمنستان راغلی دي پله هغه اجزا چیرې دي سره پاشي دي سیب دي خوړلی دي سیب د کوم ځای د ایران راغلی دي د ترکیه سره راغلی دي نورې غذاوي پسه دي خوړلی دي دا پسه چیرې زېږېدلی و چیرې لوی سوی و فقط هلته په بازار کې دي پیدا کړي دغه اجزا سره به رکب سوي چې ستا دغه بدن جوړ دی ځینې خپل د بدن اوس اجزاو ته ته حساب وکړه په والا چې اوس هم در دوه سوه جزه ډېر دي او د دې زاویې څخه دی یو ساده بدن یو جزء د امریکا د غنمو سره جوړ دی الته به یو شی جوړ سوی اصل به جوړ سوی مربع به جوړ سوی بل میوه به خوړل دی بل بادام به دغه د جیب خوړل دی دا هم ساده بدن جزء دی بل به په جزء په کور کې دلې به یو شی کړلې خوړلې به دی د زمش به درونه وسته دغه سینه بلد اجزا څخه جوړ دی چې سړی صبر ته وکړي چې برای دغه د دنیا سره ټول کړی زما بدن ځین جوړ سوی چې دغه سره و پاشل چې علاوه دایم دغه سره ټول بیرته دغه رقم جوړم لکه دا اوس څونه پاشل اجزا دي ځین جوړ دي چې به سره و پاشه به امرته آسان دي دغه د ته په دور وشول کدا یې سمه په خبره تاسو وس پوهه دی لیاس نو دا چې جوړ سول هغه د قصه پر دغه نه قدر ده ما ز قران هغه متن درته وایم چې قران ته عین لدی کړي په غزه په اړه نه لچ مرغان نو چیش مرغان د دا غرونو مان نو چیش وته غره نو ته څه کوي خبر دغه نه جوړ جوړ زای سره تقسیم کی بیرته به ترجمه ته وګور قال الله عز وجل ورته فرمایل فخذ تونس اربعه سلو من الطير د مرغان څخه سلو مرغان ته کاکنو فسر بیارا ما الک هن دی امختای که الیک و تا تشتیش شو پیجن یا فسر هن دی جمع که اغا سرون دی سرکشیر دی الیک و تا تا معنی لیا دل کنو برا بیا که یانو سمه جعل گور سمه یا دل تراولی پس سمه بانی طالبان پو ایج دی چی دی عطا پراولی دی تراخی دی پارا چو ورست دا کار وسو شنو چی دی زان سر جمع که سمه بیا ولی اکار دیر ورست سو خو ما بینز که بل کار دی تستانو خو علا لیا دل غاری بیا سر کتل غاری که مکه ول غاری نو خود وقت پکش وزی سمه جعل بیا نو پر غرو بانی کشیر دو دی عربیت دا خواسی دا غرکم پا دا قرآن کریم که دی چی دا سمه دل تراولی معنا چی دا اوغا مختکی دو چا دا بل کار نو که ورست دی وقت پکش شو تر دی که دایسی ورست پکش شو تر دی که دایسی میاشت پکش کښه وتلی چې دا کارتر هغه اوس دوی په بنسکي ام مختکی د غواړي یا بیا ام الا یا د غواړي بیا سره ګډې د غواړي بیا تقسیم یې دل نو بر اوس تر ازي ثم بیا اجعلته وګرزو على كل جبل پر هر غره منهن د دو عمر غانو څخه جزء ان یو جزء جزء ني وګرزو ال تک شیر د و ټوټه ثم دعوهن ثم بیا ادعو تر او بولهن دی بارن ورناري کي اري وته جلا جلا چکوتر راسه چرګ راسه داس یاتینا دی براسی که و تا تا سعیا چابک چابک دیش و پزغاس در تراس تا بخفل ارتو گور علایه که پیات روشه انا دا کار دا وکی نور دا خو علا امر تو که دار کم وکی اگه نور بیانی نو کم دیچی ابراهیم علیه سلات و سلام دا کار وکی که نو کی یعنی نور خو نو تخفل پا پایلی چه دا علا نبی تا چه علا امر وکی دیت که حالی که یعنی گرد کار نور برا تر سر سو دا د قران کریم هغه نور مزامین دا بیا د مفسرین کار دی بارا د دغه ځای څخه معلومی چې دغه ټوټه علا بیان کړو بیا به خو چاره نشته شنو اوس خو دغه ابراهیم علیه السلام ته امر وسو د کوله چې د وکړه یا نه وکړه هغه خبره دلته په قران کې راځي نه راځي هغه به نو تخپل بر مؤمن یا بر وای نو خدای نبی و نو چاله او پیږه ګرد کارونه سوي واقعي را و ام بلل ورته راه مغله لکه تفسیر چې لیکلی جنو پسې په پای کې الا پاک ورته وای وعلم ان الله عزیز حکیم دا څه د پاره وای هغه د دې د پاره چې نو د دې قصې سره انسان په ځړي کې سوال ورګرځي چې څه چې د غوښې پلا ورده ورده د مرغان حلال کړ بیا لکه کیمیا د اسکر پر لګاډ کړ خو عقل یې ولا کوم چې څنګه بیا پر لجلا کوي دا چرګ وینه خو په ګرد ګاډ د بونکو د بونکو سره خو د کوټلې ونه نو خو وینه ګرد خې میراث و د چرګ وینه و د کوټلې وینه و د تایوس وینه و د ابل کارګ وینه خدای بیا څوک سره جلا کوي او جته به ژوند څنګه ورکه دي چې بعید شکاری الله عز وجل دغه شبهه چې تاسو سره سره دغه زید پر زړه ک ان الله عزیز به شکا الله عز وجل غالب دی قادر دی الله پاک د څه زور ور دی زبردست دی چې دغه په باره کې دا تنسی ولج دا وینه څنګه سره جلا کړ دا وینه څنګه سره جلا کړ خو انسان وس دونه قدر کولای شي چې بچوی ته واچو د خرو دی انسان وینه سره ورګاډه کسر سره در جلا کړ چې دا غیاغه د خرافه ده دا نو چې انسان دونه کدر شي جوړول شي الله عز وجل خو چې ارش ته اراده وکوي کون په کون هغه ته لبرچاني ګر سره نه غواړي الله یې زه خو دغه سي عزیز یم نو ژوند ځنی اخستای هم سم ورکولا یې هم سم دغه سوال په ځکه مرا ګرځو چې دا خو عقل بعید بولې الله پاک یې ساع عقل ده بعید ده دا لا قدرت ده بعید نه ده دا لا عزت غل بدر پر ځکه ان الله بشک الله عزیز زبردست زبردست معنی چې وای لا شي پر نور ولوي لکه موږ نه موږ پلانې سره یو پر پلانې باندې برلاس دي لاس یې ور دي نو دا جدا معنا ده چې تاسو لاس مو پر نیولې دي د پدې کې دا معنا ده هغه د زور مشخل غوته ور شي چې معنا پر زور ور دي زما خبرې ته کېدای شي تاسو متوجه یاست چې ما د عزیز ترجمه په زبردست وکړه، ته به نو دا وایې چې الله لک چې لاس داسې لوړ نیولی. زبردست خو دغه معنی چې لاس یې لوړې، دا په معنی د قوت استعمالي. زما لکه په خپله محاوره کې زموږ تاسو په کورو کلي کې یو سړی پر بل موږ څنګه تعبیر وچ پر زورورې برای وروره دی، پر هغه زبردست دی، دوی پر هغه باندې برلاسی دی، دا رقم لاس یې پر لوړې په پښتو بیا دا رقم وایي. دلته ما علاوه زه پر هر کار باندې زبردست یم، زه پر هر کار ماته زور نه غواړي، تا ته به زور غواړي. نه دا وسوسه ښه جواب کړه. بله وسوسه او اندېښنه دا پیدا کېږي چې الله پاک نو دغه څلور دي ولې خاص کړله، څلور مرغان دي یاد کړه. په څلورو کې نو بیا د چرګ څه خصوصیت چې ابراهیم علیه السلام دا ونیوه، طاووس، ابل، ابل، ولې لس مرغان نه سره ګډول، ولې دوه نه سره ګډول، د سره ګ سره به یو مړکړی وای. خو د یو سم دا کیفیت زده کېدی چې هغه څنګه را ژوندی کېږي. په سوال پوهېږي؟ بل سوال خو دغه دی چې ولې څلور دي، دا حساب یې ولې څلور دی؟ خو یو به وای، یا به لس وای، یا به پنځه وای، یا به درې وای. او بیا په دا مرغانو کې ولې دغه دا خاص دغه مرغان ولې دي؟ الله وایي دا هم حکیم، زه حکمت والایم، په دې کوم اسرار، په دې کوم پټ پټ رازونه دي. ستا دماغ نه ورسېږي دا کارم بی حکمته والا کسو دي چې دا څلور ولې دي. نو عام مفسرین وای وای به دا څلور کې یو دغه شته اشاره ده چې د انسان دا مزاج د څلور څخه جوړ دی. د انسان مزاج څلور قسمه دي. د مثال په تور هغه سفرا چې ورته وایي، سودا چې ورته وایي، بلغم چې ورته وایي، دا وینه چې ورته وایي. خو دغه څلور خلطه دي د انسان مزاج ځینې جوړ دي. دغه څلور په خپل اعتدال کې چې سره اوسېږي، بدن دا رقم تندرست سالم سره وایي چې الوتی وایي، پر مځکه به جست غورځي. د دغو هغه تعادل هلته برابر، هغه توازن یې برابر. دغه توازن که یوه پله خراب شو، یا سپرا غالبه سول په دغو کې ډېره سپرا دا نور زوره ورسوه، یا سودا پر را غالبه سول، یا بلغم پر را غالبه سول، یا وینه پر را غالبه سول، بیا نو هر یو خپلې مریضۍ لري. بهرن هغه مریضي کتابګر ته لیکل چې سودا یې غالب وي، دغه پکښې مریضۍ پکښې کې راځي، کې ژر غالب او دغه مریضۍ راځي، کې بلغم غالب او دغه مریضۍ راځي. تاسو نو وینې طبیبان، طبیبان اول د واره پر نبس لی لاس کښې وي چې هلته نبس کتاب لیکلې دي، که دا رقم غورځې دي د جبل غم غالبه دي، که دا رقم غورځې دي ژړې غالبه دي، که داسې غورځې دي پلانۍ خلکې غالبه دي. بیا نو د هر خلکې مرضۍ لیکلې دي، دی چې دلته مازې لاس کښې دي چې نبس یې زده کړي چې دا خو پلانۍ خلکې غالبه دي. مرضۍ دي ستا په بدن کښې نه وي، هغه خو بیا کتاب په نومانو لیکلې دي، په نومانو ده په یاد کړي پلانۍ کار در کېږي، پلانۍ پلانۍ. دا سړی به داسې ټیک په ټیک آل یې راته ووایه، ټیک په ټیک آل خو ورته وایه، ورته نه د وادي پر برابره کې دوام اس پر برابر اول دا شیان په کتاب ورته یی کلیچ کدا غس نه بزو د دې پلانې خلک غالي ودی، د دې خلک مریضی یعنی دغه مریضی په جسړی کې راځي، په دې بل کې دا مریضی راځي. دلته هم دغه څلور ته علا پاک دا څلور ته یاد کړه، هغه د انسان مزاج ته اشاره وکړه چې دغه څلور څنګه سره نه بلا د کارګ د کمی خو دی، ابد د کمی خو دی، ابد د کمی خو چې پر لګټ کزي بیرته ژوند کوم. الله عزوجل استاپ بدن کوم دغه څلور اخلاق دي، دغه خلتون ان بیرته د شربیا فاشي بیرته سره ټولوم سره ژوند کوم، بیا ژوندی شي ځنی جوړوم. دغه به حکمت یوه دانه مفسرینو بیان کړی دي، دغسې ډېر حکمتونه نور ډېر هم لري. نو دا قصه د ابراهیم علیه صلاتو وسلام تسې واورېدل، کوم شی ناوله ده پکښې کې رالی چې مرغان یې الال کړه، سره ګډې کړې، بېرته الله ژوندي کړې. نو چې پر دې دنیا د دغه مرغانو نمونه یې در ښکاره کړه، نو انسان به په دا بعث بعد الموت کې سوال نه راولي چې په ورځ د قیامت ګردم دغسې را ژوندي کړي. کیفیت یو ابراهیم علیه صلاتو وسلام ته وروښه، کېدای شي په خبره پوهېږي. دلته یو سوال واردېږي، اکثره یې شیعه کړي، هغه دا دی چې حضرت علی کرم الله وجهه ویله بهرای اوس خو دا د الله عز وجل دیدار موږ نه دی کړی، خو شل پر دې په منځ کې صحیح دی. دا بعث بعد الموت خو موږ نه دی لیدلی، خو تر قیامت پورې څونه عمر پاته دی. ده ویل زه چې اوس څنګه عقیده لرم پر الله عز وجل، او زه چې پر دا بعث بعد الموت پر دا جنت او دوزخ کومه عقیده اوس لرم، که الله را ښکاره کړم زما ایمان در دغه ولاکه بالاسې دغه قدر ایمان دی، زما یقین دغونه ټینګ دی، کېدای شي په خبره پوهېږي. ښه، نو حضرت علي رضی الله عنه خو د نبي علیه الصلات والسلام امتي دی، نو د ده رتبه وګوره او د ابراهیم علیه السلام د دغه کیسې څخه دا معلومېږي، لکه د ابراهیم علیه الصلات والسلام ایمان چې کامل نه و، دا قصه چې الله ور ښکاره کړه برای نو ایمان کامل شو. دغه دی حضرت علي رضی الله عنه پر ابراهیم علیه السلام لا بالا دی، ولې هغه خبره ده کړې ده، دا د په روایت کې معنا را نقل شوې ده. نو د دې څخه چې دی زما ایمان که دا پر دې ایسته کې ګرده شیان په جدا ووینم، هم دغه قدر دی اوس هم دغه قدر دی چې پر دې دغونه حق ته رسېدلی دی. ابراهیم علیه السلام لا سودایي و، الله چې ویل ته ماته دا د مرګ مسله را وښه چې ته څنګه شیان را ژوندي کوې، الله تعالی دا شیان ورته کښېښول. بیا نو د ده په ایمان کې اطمینان راغلی، اشرف علی حکیم الامت رحمت الله علیه هغه بروای وی اول هغه روایت په اثبات د نسر رسول چې حضرت علی دا خبره کړی یی بلکې هغه روایت په اثبات هم ورسیږي د حضرت علی رضی الله عنه برتری پر ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام باندې ناراضی ولی د اول ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام کړول چې زما ایمان کمزورې دی اغه زما ایمان قوی دی چې احیا خو تکایه کایه یې مګه دا تر ځ سره کم دی په ترڅ کې سودایین سره کم راجوندې کې کیفیت اغه وای د کبه خو اول چې د ایمان روست قوی وسو د اطمینان خو په اعتبار د کیفیت او کسي سپیاج ک فقط په دا مسله کې د احیا چې دا ژوند کول دی په دغه کې د شک تر لودي خو نه درلود بل به د سره در سره و به من چې بس د ایمان د مخه چې وو هغه د کمال په درجه کې وو چې دغه قصه ولید د اکملیت په درجه ته ورسید تر هغه لاشه کامل مګر بام د حضرت علی رضی الله عنه ایمان د دوه درجه ته ولاکور ورسی وی وای دا داسې مثال لري یو بام دی لس پټه دی یو سړی ځنی ورپورته کړي دی وجه لس پټه ځای ته ځنی څور پورته کړي اته دانه نو معلومه ده چې اره زنای تر پټ بالا ده نو ولې خلاص پټه لور دی خو باید چې زنا پټ پټ کې لا خلاص ځنی خوري نو دا اته ځنی ورپورته کړي بل سړی چې دی هغه لس ځنی ورپورته کړي بارای بل سړی وای وای زما ځنی در تال وړي ګوره لس دانه جا بل ورته ته نو وړي بوله خو دا ځنی او هغه ځنی په ومه ساعت باندې وړي کې فرق سره لري کني خو د ایسات چې وګړي دغه اته چې د بل غل لس کې خو دا د ځنه جګه ده نو نو دغه درجات د انبیاء علیهم السلام او د نور امتو دا ډیر فرق سره د درجه فرق سره لري نبی چې لس درجه لورسي دا بل چې سل درجه لورسي خو د دې درجه کښنی کښنی دي ځنی کښنی کښنی دي دا خو اره درجه چې دغه د مثال په تور لس لس غزه ده هغه ته چې لس مرتبه ورکې د بل سل ځنی جوړیش په حساب کې دا بل پر ډیر برابر از ما غ لس درجه دي ابل چې دی هغه برابر از ما غ اته درجه دي مګر خو اته درجه دي در لس بالا دي غټ غټ دي نو د ابراهیم علی صلوات و سلام د ایمان هغه فقط د کمال درجه دي د حضرت علی رضی الله عنه د کمال نه هغه د اکملیت درجه چې هغه ډیر کامل دي مجبود په کمال پس د هغه ولا کې ورسیږي ګوره د جه اکمل په هغه کامل پس نه رسیږي دا هغه په هغه اکمل پس خو بیخي نه سي رسیدلی ولې هغه درجه بلند بلند دي بیا نو دغه جواب دی اول خو د روایت کمزوري ده او بل کچیر وهم منل سي دا خبر نو بیا دغه واجه ده چې دا تر هغه بالا نه دي اول خو د ابراهیم علی السلام ایمان په هغه ځکه بیا جواب کوم چې هغه ایمان کمزوري نو فقط هغه سوال په کیفیت کې د ایمان په درجه کې دي سنو بیا کامل شو که و منه مچ د سره بیا کامل شو خود د اکمل شو خود د اکمل درجه د بندر اکمله بالا د وجه درجه غټ غټ دي نو دا سوال په دې ځکه ختم دی علم سوال دی نو پس دا بل آیت کریمه ترازو مثل الذين ينفقون اموالهم خبر تکسیس پام د جره په ما قبل سره دا خود ابواب البل روسه چې ودر هغه جهاد مسله او بل د انفاق مسله خود دغه مرج الا پاک به تر اگرځي دغه د انفاق مسله بیا د دره وګرځول چې یعنی وس چې د الله تعالی ته دغه نسبتون هم واورید د الله وحدانیت چې دکې د الله دغه عظیم قدرت ته معلوم شوم لري تر ژوند کې اوس نو راس انفاق به څنګه شو کې خود دغه شراب د تاریخ کې چې هغه دغه صفات خوند نو الله پاک څنګه وای فزيلت ان فاق بياني مثل ومثال الذين دعاك كسان ينفقون شدي انفاق مصرف في اموالهم دخبلوا مالوا تردغ الذين دمخ بدلت انفاق شير جا مثل انفاق الذين كانك جرج جا قول سوال دستي جوريج مثل ومثال الذين دعاك خلقوا ينفقون شدي مصرف في اموالهم دخبلوا مالوا في سبيل الله دع الله فلارك دجي خلقوا مثال سنغدي كمثل حبت لك مثال دانية دغنم نو دا سړی د غنم د دانې په مثال دی نو ترجمه خدا غراوي نو ته به التی انفاق شې براوه مثال د انفاق د کسان د انفاق د سې لکه یو د غنم د انفاق مشابه د غنم سره دی په خپل د سړی مشابه د غنم سره هغه د مصرف هغه د روپی چې د علاقه لار تور کړی د هغه علاقه د غنم سره مشابه کی کدا سړی مشابه کی نو ک الزیه د جفات انفاق نکشه چې خبره سړی مشابه کیش نو ترجمه ته به کې دای سپام مثلو مثال انفاق الذين ده مصرف ده هغه کسانو ينفقون چې دوی مصرفي اموالهم خپل مالونه په سبيل الله ده الله پلاره کې ده الله لاره نو وسع عامه ده جهاد څخه ونس بیا تر دغه تعلیم او تعلم او تدریس پورې په دغه لار کې دی خپل په حساب عزي نو څنګه مثال یاسو کمرسل لك مثال حبه چې دی وې دانې غنم ان به تک چې دار شنه کې سبع سنابل او وجه د جې دغه مثال لکه یو دانه غنم شریف هم ځکه کې وګرځي هغه قرار و دانه وجه راشنه کې په کله سنبوله کې په ار وجه کې چې دی 100 حبه کې سل دانی په ار وجه کې سل دانی نو بر دا یو دانه غنم څو ځنی جوړس او ساو دانه ځنی جوړس د هغه سړي امپاکټ د الله په لار کې کوم یو روپیه په او ساو که دایس به خبر پوسی یو لسه په وسا ولسیانو دی یو زره په وسا وزریان دی معنی په ولک ارشه چې ته این پخت کوي هغه وسا چند ته او دغه مثال الا پاک ورته شه شو کته واشه دغه کدرسو دا وسا والله الا عز وجل یضاعف دا د چند دا زیاتوب چې کوي دا لمن دغه چا د پاره کوي شاو چې خوشی سي دا د اړیو د پاره ګارانټی نه ده دا په دغه سره کشه شو والله الا پاک یضاعف دا غزیات والی چرولی تا در او سو پوری دا د چا د پار راولی لمن و اغه چا ته شا او چ د الا ورته اراده سی د اری ور پی په او سو نه ده د اری ور پی چ دغه بل ځای په آیت کریمه کې وای من اغه من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ک چا ی ونی کې وکړ الا لس چند ور کی کدایس په خبره پژنو اغه ی ونی کې په لس چند باندې اغه د اغه سړی د پار د چ د مثال په تور نه کې نو کې سره کمزور دا نور چې جیت وسه و چې رسی دا نو خامخانه ده چې د لاس سپسواړي د سیبه په وسه و کې ګمځي د یو چاغه په شل دی د بل چاغه په ډیر چاندې د بل چا د پنځوس چاندې د بل د سل چاندې خو پای پر چا و درې دی په وسه و باندې په دغه مابین کې ګرځي دا نو ولې دونه درجه لري د پر اخلاص باندې بنای اخلاص درجه چې دغه دوغه نه کدر د لاس څخه شروع کشرو کشرو کشرو یو خو مطلق ریا کار دی چې اخلاص نه لري دغه اس انفاق ثواب نه لري دغه غیر د لغو دی چې د ریا په نیت باندې انفاق کی ریا چې ځنی است کې اخلاص تراله اخلاص نه درجه لري د لاس څخه شروع کیږي بار نو روان دی روان دی او سوا چند پوری نو دغه آیات کریمه او د اوغه آیات کریمه چې منجا بالحسنه فله عشر امثال هدا دی دغه در مستعرض را نغلی هغه د ادنا درجه ولادي دا چې فزیاتیج زیاتیج در اوسه او پر دا بیا نو هغه د شکرا قرار اخلاص چې ډیریږي کله چې ما خبرې ته متوجه است والله الا پاک یغدا په زیاتوالی کې در د اوسه او پورې لمن د هغه چا د پاره کې شاو چې د الله ورته اراده شي والله واسع علی والله الا عز وجل دی واسع دی پراخرا واستون کې دی یا الله الا پاک واسع پراخي والا دی لکه سړی وای وای پر پلانې سړی باندې بخیر ډېر پراخې ده مانه اشه ډېر الله پاک چې واسعون پراخې والا دی الله وز ما سره د ثوابونو لږ نه دي ستا په ځین کې بدر شي وا یو روپی وسا و ثواب راکی دا به څنګه راکی الله وز ما سره خزانې کمی دي په وزر نه په ولکه چې درکم الله وز واسع پراخې والا څنګه نه رځي چې بار به مسکینی تا بخیرات کړي بار به وګور دي او وسا ورکه زما کمی دي الله به نو بلا خو خزانې خلاص شي به درکم نه دي الله ویزه فراخی و علام چې ارڅونه خلق ارڅونه ان پاک کی د دغه قرار حکم له کده اوس یې مدرته وره نو واسع څه معنی فراخی و علا دی الله الا والله الا پاک واسع فراخی و علا دی او علیم الله تعالی علم و علا دی الله هغه د نیت کچې امره مرمی ته و ادب الله پاک ته څنګه معلومه یې چې زما اخلاص څونه قدر دی د لس ور دی زما اخلاص د شلو نه کوي ور دی زما اخلاص د سلو ور دی د زور ور دی الله ویزه علیم یم د یو کچ و ګراف نه رسول کیږي چې د دې اخلاص نه غوړي د جدا توګه اشنو پر اوسه و درې ده و ایدغه آیات کریمه چې نازل شوه اوس چې سیمخ ته پروت چې الله یو دی کې در اوسه و چنه پر زیاتې رسول علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی سپورت کې ولې الله پاک زما د امت نه کوي پر اوسه و مراد ده بس در اوسه و مرزیاتې کنو خو ته واسع یو خو هغه پراخي والا چې یو پلک ورکړو کله کمې ده نو او آیات رسل نازل چې موږ ویلې مخ کې دي چې هغه او چې من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه اضعافا كثيره بارونو الا هغه ورته نازل کی چې څوک به چې الله ته قرض ورکي هغه د ابو الدحداح روایت سیس په یاد چې هغه باغ برابر سره الله پاک ته ورلره ورکي هغه روایت بار راړي چې الله پاک څوک به چې الله ته قرض حسن ورکي الله به ور مزاعت کې څوره کده اقضاعا کثیره په ډیر چندو وسا ورنه پکې کې ظاهر شي وسا وراوله بلکې دای شي او لکسي او مليون سي او مليار سي او آیات شرالي نو تر وسا و هم وسنه ده ولاړه خبره که دایس په مضمون پویش مگر و د ارچا د پاره دی مال هغه لا پاک علی مو اچ علا و ز علی مم د اخلاص کا چر عمل میږي د اخلاص نو ادنا درجه د چاسه شروع وسو د لس څخه ما بین دې درجه سونو سو پر وسه وسو د درمیانه درجه ده هغه علا درجه چې ده هغه یو ضعف او ضعف کثیره هغه به خیر ډیر دی هغه په حساب بر څوک نس کړي استلای نو درې خبرې تیس وسه دا کړې په انفاق کې کدریا والا انفاق او ثواب لري ګر سره نه لري رد دی الا فکریا والا عبادت نه قبلي په ورځ قیامت دغه خلکو ته وای وای ارچا چې دریا د پاره کوم عبادت کړی دی نو چې ارچا جزیا ښکارا کاوه واغه سړي ته یو ورځ ثواب ورلره ورکې زیه ثواب نو کوم خو ته د خلکو د پاره کړې واسه چې خلګې ثواب درک هغه جواب یې پاته چې اخلاص را لې اخلاص والا نو درې درجه سو یو کمه درجه هغه په لس چند اسمه بل درمیانه درجه ده په وساو چند اسبل بل اعلى درجه ده دغه حساب نست هغه الله پاک والله يضاعف اضعافا كثير ده غسدي اغايات كلمات مش ويلي 250 نمبر ايات په سوره البقره من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه اضعافا كثير الا بدت په ډیر چندور بالاک نو دای بیا د انفاق دعوت درته وکي چې انفاق مخکم را روان وس برته دا ما بین سي دا لاس پتون ولي ور زیات کړ دا انسان دا ډکه خو چې دغه ذات په لار کې کوي نو چې هغه دغه نو قوت لري مړ دغه چې ژوند کې مړ چرګان دا ژوند کې دغه رقم قوت قدرت لري نو دغه د پاره ته ولي زور وړي چې انفاق وکي الله عز وجل په مشکل دغه کوم شیان چې الله عز وجل د اخلاص ته فارغ ذکر کړ اخلاص راول الله تعالی جز مشتور اعمال پر اخلاص بنا کوي واخر دعوانا الحمد لله.